Açık Dergi. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Depoda açık olan 20 kilo 20 dolar sergisini konuşacağız. Bu dakikadan itibaren Sari Erturan bizlerle beraber. 20 kilo 20 dolar bir sergi değil, tek başına uzunca bir farklı kolları olan bir proje olarak da anılabilir aynı zamanda. Ve Ekim'deki bir sempozyumla da nihayete erecek bir nevi arşiv çalışması. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Evet, herhalde bizlerle beraber olacakları konuşmuştuk önden ama yurt dışına çıkmış seyahat sıklığından ötürü kendisine bir selam edelim en azından programın başında. 1964 yılı, yani daha doğrusu Rumların zorla yerinden edilmelerinin 50. Yıl dönümüne denk gelen bir etkinliği de içine kapsayacak şekilde depoda yer alan bir sergi. 20 dolar, 20 kilo. Sizin de katalogdaki notunuzdan anmak gerekirse Cumhuriyet tarihinin en büyük sürgün hikayesi. Bir yandan pek çoklarımızın bildiği ama belki çok da geçer akçe olmadığı için çokça tartışılmayan ama gündelik hayatlarımızda izlerine çok da kolayca rastlayabileceğimiz bir hikaye. Nasıl toparladınız? 20 dolar 20 kilo ne? Öncelikle ondan başlayalım istersen. İsim nereden geliyor? 20 dolar 20 kilo 1964'te İstanbul'da yaşayan Yunan pasaportu taşıyan Yunan tebaasından olan Rumlara İstanbul'dan ayrılırlarken, daha doğrusu İstanbul'dan kovulurlarken yanlarına verilen bir hak sadece. Yani giden Rumlar, hakkında sürgün kararı çıkarılan Rumlar yanlarına sadece 20 dolar karşılığı Türk lirası alabiliyorlardı. ve 20 kilo kişisel eşyalarından oluşan bir bavulla İstanbul'u terk etmek zorundaydılar. Geride her şeyi bırakarak. Evet. Geride her şeylerini bırakarak, bütün banka hesaplarını, gayrimenkullerini, eşyalarını, ailelerinden kalma, onlar için önemli olan, hatırası olan küçük küçük eşyalarını, rahmetli babasından kalan ikonasını bile yanına alamadan giden Rumların başına geleni kısacık özetleyen bir başlık aslında 20 dolar 20 kilo. Evet, bunlardan bu insanların bir kısmıyla yapılmış söyleşileri de derlemişsiniz. Serginin içerisinde bir video olarak yer almakta. Orada ağırlıklı olarak aslında, yani meselenin maddi kısmından çok manevi kısmının da ağır bastığını söyleyebiliriz. Bir iki örnek oradan dinlemeyeceğiz ama bir ses kaydımızda olacak yine de, ama ben biraz şey sormak istiyorum. Yani bu sürgünün maddi koşulları nasıl oluşturuldu bir anda? Herhalde tek günde çıkmış bir karar değil. Üstüne üstlük bizim sırf sergiden gördüğümüz kadarıyla Rumların çok da önceden hissettikleri bir süreç. Neler olmuştu o yıllarda? Şimdi 1964'ün 16 Mart'ında 1930 yılında Atatürk ve Yunan Başbakanı Venizelos arasında imzalanan Seyri Sefahin Anlaşması İsmet Paşa hükümeti tarafından tek taraflı olarak iptal edildi. Feshedildi anlaşma. Ama tabii 1964'te bir anda yöneticilerin başında bir ampul yanıp hadi ben bu anlaşmayı iptal ediyorum. Ama gidilmedi. Bizim yaptığımız saha görüşmelerinde insanlar hikayelerini anlatırlarken zaten 1955'ten 6-7 Eylül olaylarından başlıyorlar hikayelerini anlatmaya. Daha sonra anlata diyorlar ki 6-7 Eylül'ü bile atlattık ama 1964'ü atlatmamız artık mümkün değildi. Evet, 6-7 Eylül'de devlet eliyle organize edilmiş bir şeydi, bir hareketti, bir yağma hareketiydi. Ama 1964 direkt devletin resmi olarak artık hakkında sürgün çıkardığı Rumlar için yapacak hiçbir şeyin kalmadığı bir tarih. 1960 ile 1964 arasına bakmak gerek aslında, evet. 1964'ü anlamak için. 1960 yılından itibaren Kıbrıs'ta yaşanan olaylar Türk hükümetinin gözünü bir anda kendi içinde yaşayan, kendi ülkesinde yaşayan, aslında kendi ülkesinden olan, her ne kadar Yunan pasaportu taşısa da bin yıllık aslında İstanbulludur bu insanlar. İstanbullu Rum cemaatine çevrildi gözler. Evet. 1960 ile 64 arasında yine devlet eliyle yürütülen kampanyalar var. Mesela 1962 yılındaki Vatandaş Türkçe Konuş kampanyası. Fecaat bir durumdur. Kesinlikle. İnsanlar bin yıldır konuştukları dili sokakta rahatça konuşamamaya başladıkları, artık bunun devlet eliyle yürütülen kampanyalarla desteklendiği bir hale almıştır. Bir baskı haline almıştır. Yine 1963 yılında Türk'ün Türk'ten alışverişi diye bir kampanya vardır. İstanbul'un birçok semtinde, Rum esnafın çalıştığı birçok semtte bu kampanyada oldukça etkili bir şekilde devlet eliyle yönetilmiştir. Atıyorum, Beyoğlu'nda bir Rum esnafsınız, karşınızda, karşı dükkanınızda bir Türk esnaf var. Camına bir tabela koyuyor. Bu tabelanın kim tarafından verildiği ya da kim tarafından dağıtıldığı çok belli aslında. O tabelada yazıyor ki, Rum esnaftan alacağınız, Rum esnafa vereceğiniz bir kuruş Kıbrıslı Türklere kurşun olarak gidiyor. Şimdi düşünsenize, karşı komşunuz camına böyle bir tabela yapıştırıyor. Evet. Yani buradaki baskıyı ve buradaki ötekileştirmeyi, buradaki nefret söylemini tahmin bile etmek gerçekten şimdiden bakınca çok zor ve bu 50 yıl gibi, 52 yıl gibi çok yakın bir tarihte gerçekleşen bir olay aslında. Bir de işin basın yüzü var 1960 ve 64 arasında. Basın şöyle bir kara propaganda ordusu kuruluyor. 4 ya da 5 tane gazete üzerinden ilerleyen köşe yazarlarından tutun da muhabirlere varana kadar. Kıbrıs'ta herhangi bir olay olduğu zaman, atıyorum EOK orada bir Türk köyüyle çatışmaya girdiği zaman, bu gazetede haber olarak veriliyor. Ama hemen haberin üzerinde şöyle bir haber var. Atıyorum, bir Türk vatandaş, Türk kökenli bir Türkiye'li vatandaş, hırsızlık yaptığında bir haber niteliği taşımazken, bunu bir Rum yaparsa hemen Kıbrıs haberin üzerinde bu yerini alıyor. Evet. Rum hırsız. Rum ibaresiyle. Evet, Rum hırsız ibaresiyle yerini alıyor ve puntolar büyüyor. Yani bakıyorsunuz, Rum hırsızın puntosu daha büyük, aşağıdaki Kıbrıs olayının puntosu daha küçük. Ha, burada başka bir şey var demektir. Sergide, lafını kesiyorum çok affedersin, bu dokümantasyona dair aslında bu gazete manşetlerini de görmek mümkün. Lütfen onlardan da bahsetsene biraz. Yani bir mekan var içinde küçük bir oda olan, en üst katta orada. Tek bir odada, evet, evet. Oda gibi basın ayrılmış bir odası var. Yani tabii 1960 ile 64 arasındaki, biz 1964 yılındaki, 63 ve 64 yılındaki küpürleri ve manşetleri araştırdık. Bir kısmını bulabildik, bir kısmına da ulaşamadık. Çünkü kütüphaneler belli dönemlerinkine hala vermiyorlar. İlginç. Evet, biz de şaşırdık. Neden vermiyorsun? Gerçekten mi? Neden vermiyorsun? Gerçekten şaşırmadık ama şaşırır gibi yaptık. Evet. Ama baktığınız zaman gerçekten sergide de izlerseniz eğer, küpürler gerçekten fecaat. Gerçekten fecaat. Hedef çok belli. Hedef çok belli. Hedef, yani hedef gösterilen şey çok belli. Kesim çok belli. Patrikhane, konsolosluk ve Rum vatandaşlar. Mesela şöyle şeyler var, köpürler var. Patrikhane gitsin biraz da Yunanistan'ın başına bela olsun. Evet. Ya da üst düzey, oldukça üst düzey, genelkurmay düzeyinde bir komutan Kıbrıs'ta makaryosu fahişeye benzetiyor. Ve bu haber ve yazıyor yani direkt. Yani oluşturulan bir iklimden bahsediyoruz, evet, aslında. Yani. Yani en son Hrant Dink'in ölümünden sonra da evet. Daha evet. Çok idrakına evet. Vardığımızın evet. Bir benzeri. Evet, yani Hrant Dink'in ölümünden önce Ermeni'ye bak manşeti 1960'lı yıllarda Rum'a bak. Evet, sistemik. Yani çok benzer. Aslına bakarsanız da hiçbir şey değişmemiş. Maalesef öyle gözüküyor gerçekten. Ve bu yani serginin şeyi de, yani aciliyeti baki, önemi de aynı dediğin gibi bu koşullarda halen geçerli olduğu için epey büyük. Yani çok kısaca geçersek, yani biraz böyle Gladio ve Vigilante hareketi, evet, gibi, evet, gözüken ilk saldırının ardından iktidarın tüm kuvvetleriyle beraber üstüne çullanmış olduğu, evet, tabiri caizse bir topluluktan bahsediyoruz, sürülmüş insanlar derken. 64'te nihai olarak olan neydi peki? Bizim yıl dönümü olarak andığımız tarihte. 64'te bizim 50. yılı olarak andığımız tarihte olansa şuydu. Dediğim gibi biraz önce 1930'da imzalanan Seyr-i Sefa'in anlaşmasının iptaliyle beraber hemen aynı gün hükümet gizli bir kararname çıkarıyor. Bu gizli kararname ile beraber İstanbul'da yaşayan 13 bin Yunan tebaalı, Yunan pasaportu taşıyan yani Rum'un, İstanbullu Rum'un İstanbul'dan sürülmesini kararlaştırıyor. Bu gizli kararnameyle 1980'li yılların ortasında artık bu gizli kararname gizliliğini yitirdiği için açıklanmıştı ne olduğu. Biliyoruz bunu. Sergide de var hatta bu belge. Şöyle bir şey var. Şimdi İstanbullu Yunan tebaasından olan Rumlar deyince insanların biraz kafası karışıyor. 1930'da imzalanan Seyr-i Sefa'in anlaşmasıyla mı 13 bin tane Rum Yunanistan'dan İstanbul'a yerleştiler? Hayır, böyle olmadı. Bunlar İstanbul'a 5 yıl önce ya da 10 yıl önce 1930'dan 5 ya da 10 yıl önce yerleşmiş Rumlar değildi. Bunlar yıllar yıllar önce İstanbul'a yerleşmiş Rumlardı. Artık İstanbullulardı. Evet. Evet, dedesi Mora Yarımadası'ndan olabilirdi. Ya da dedesinin dedesi Mora Yarımadası'ndan İstanbul'a yerleşmiş olabilir insanların. 1800'lü yılların ortasında Yunanistan bağımsızlığını ilan edince dünyanın dört bir yanındaki Rumlara eğer isterse Yunan pasaportu verebileceğini ve bu yolla da hem diğer ülkelerde bir diaspora oluşturma hem de çifte vatandaşlık yolunu açmıştı. Ve İstanbul'da yaşayan Rumlardan da bir kısmı Yunan pasaportunu aldılar. Bu gayet doğal, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir şeydir, olur. Her yerde olabilir bu. Yani aynı bunu Türkiye de yapmıştır. Yani yurt dışında yani diğer yerlerde yaşayan Türklere Türk pasaportu verebilir. Aynı Yunanistan'ın yaptığı gibi. Lakin? Yani bu insanlar 1930 yılında Atatürk'le Venizelos anlaşmayı imzalar imzalamaz. 13 bin tanesi. Hadi hop diye Türkiye'ye gelmiş ya da getirilmiş insanlar değildi. Bunlar İstanbullulardı. İlk önce bu. 1964 yılında bu anlaşmanın feshiyle beraber bu insanlar direkt potaya girdiler. Ve sürgün kararının öznesi haline geldiler. Evet. 13 bin kişiden bahsediyoruz. Bu 13 bin kişi de öyle böyle bir rakam değil. Bir de belki o 13 bin kişi olarak 13 kişi, bin diyoruz ama evet. Onları çevreleyen evet. iletişim halinde olduğu ailesi, aynen eşi, öyle. Dostu, aynen öyle. Herkesin etkilendiği bir durum söz konusu. Mesela şöyle bir şey var. Bayan Irene bizim Atina'da saha görüşmesi yaptığımız insanlardan birisi. İstanbullu Rumlardan biri. Sürgün zamanında 1964'te 18-19 yaşında babası Yunan tebaasından, annesi Türk tebaasından bir Rum. İkisi de kuşaklar boyu İstanbullular bunlar. Babası hakkında sürgün kararı çıkıyor. Ama Bayan İrini'nin sadece babası Atina'ya gitmiyor ki. Yani Bayan İrini gidiyor, annesi gidiyor, kardeşi gidiyor. Hep beraber İstanbul'u terk etmek durumunda kalıyorlar. Bu 13 bin kişi böyle aile bakmakla yükümlü olunan kişiler de eklenince 1964 yılının sonunda 45 bin kişiye ulaşıyor. Daha yani fazla. 1964 yılı sonunda 45 bin ile 50 bin kişi arasındaki İstanbullu bir nüfus artık son komşularımız son sürgünle yanımızdan kovuluyorlar. Evet. Tabii aklına şey de geliyor. Neydi? Soy kodları da geliyor bir yandan. Evet. O dönemden beri işleniyor muydu? Onu çıkaramadım şu anda. Sana belki ani olacak ama sorayım. Valla yani soy kodları o dönemden beri işleniyor mu bilmiyorum. Muhtemelen de işleniyordur. Yani şimdiki kadar böyle çok profesyonel olmasa da mutlaka bir şeyler vardır. Ama şöyle şeyler var. Bir provokasyon bildirisi dağıtılıyor 1964 yılının Ocak ayında. Rum vatandaşların kapılarına bırakılıyor bu. Bir A4 boyutunda saman kağıda basılmış matbu bir bildiri. Altındaki imza EOKA'nın imzası. Rum vatandaşlar bu bildiriyi aldıklarında 1964 Ocak ayında şaşırıyorlar. Ne yazıyor bu belgede? Kıbrıs'la alakalı bir provokasyon metnidir aslında. Daha sonra birçok Rum bunu dikkate almıyor. Çünkü bir yandan da bakıyorlar ki eski Rumca ile yazılmış. Ve antik Yunanca ile yazılmış. Anlaşılması çok zor. Yarı antik Yunanca, yarı bozuk bir Rumca, hı hı, böyle birbirine girmiş karman çorman bir şey. Biz bile bugün çevirirken, çevirttirirken sergi öncesinde, hı hı, biraz böyle şey olduk. O ne, bu ne diye böyle bir kaldık. Daha sonra ortaya çıkıyor ki önümüzdeki yıllarda, daha aslında daha da yakın tarihte ortaya çıkıyor bu 10 yıl önce, 15 yıl önce. Hı hı. Kaynağı şaibeli, EOKA'dan değil. Yani kimin dağıttığı belli değil bunu. Evet, kazan kaynatılıyor. Evet. Bir şekilde, evet. Evet, Salih Erturan bizle beraber, 20 dolar 20 kiloyu konuşuyoruz. Biraz aslında yani sır şu 10 dakikalık, 10-15 dakikalık konuşma içinde yapılmış pek çok ön çalışması olduğunu da anlamıştır dinleyicilerimiz. Ne kadar sürede gerçekleşti bu işiniz, bu proje ve nasıl devam ediyor şu anda? Proje geçen yıl aslında ortaya çıktı. 49. yılında ortaya çıktı. 49 yıl geçene kadar aslında 1964 ile alakalı çok az çalışıldı. Bir elin parmaklarını ya da iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar sayıdaki akademisyenin çeşitli kitaplarındaki bölümler, hı hı, saymazsak kitaplaştırılmış tek çalışma 1994 yılında, yani sürgün 30. yılında, hı hı, Rıdvan Akar'la Hülya Demir'in yazdığı İstanbul'un Son Sürgünleri kitabıydı. Evet. 1994 yılına kadar herhangi bir kitaplaştırılmış çalışma yok. Zaten 1994 yılında da akademik çalışmalara konu olmuştu. Ama dediğim gibi 94'ten sonra mı? 94'ten sonra itibariyle. Evet. Ama üzerinde çok çok az çalışılmış ve çok az bilinen bir çalışma. Ben 97 yılında, 97 ya da 98, 3-4 yıl sonra gecikmeli olarak Rıdvan Akar'ın kitabını okuduğumda çok şaşırmıştım. Hı. Yani 30 küsür yıl önce yanı başımızdan 50 bin tane Rum'u göndermişler. Hı hı. Ve bu gönderme gerçekten ciddi bir operasyon. Çok ciddi bir operasyonla, çok ince dokunmuş bir operasyonla gönderilmiş. Ve bu hiç anlatılmaz. Ne resmi tarih bunu anlatır, ne ders kitapları bunu anlatır, ne de birileri bundan bahseder bize. Evet. Geçen yıl Rıdvan'ın kitabını ben tekrardan elime aldığımda bunun 49. yılı olduğunu bir anda gördüm. Ve önümüzdeki yıl, yani bu yıl, bu işin 50. yılı. Ve 50. yılında konuşulmazsa ne zaman konuşulacak? Kesinlikle. Bir yandan bir sessizlik var ama bir yandan da ortak bilgimiz değil mi aslında? Rumların, evet, gönderilmiş olduğu. Evet, evet. Bu da çok garip bir anlaşma da diyemeyeceğim de. Garip bir rıza da var aslında burada yaşayanlar için. Bilmiyorum. Gidenler için de bir küskünlük hali. Evet. Belki bunların birleşmesiyle garip bir sansüre doğru gidiyor. Hani bırakın devletin susturuyor olduğunu, o ayrı bir kanal. Hı hı. Bir de bizim aslında böyle ortak travmamız gibi de görülebilir aslında. Bilmiyorum, çok mu iyimser olur böyle demek ki. Ya giden Rumlar düşünüldüğünde aslında hep insanların aklına şu geliyor. 1922'deki büyük mübadele geliyor. Evet. Milyondan fazla Rum'un Türkiye'den gönderilmesi. Hı hı. Yine aynı şekilde Yunanistan'da da çok sayıda Türk Müslüman kökenlinin Yunanistan'dan gönderilmesi, yani bir nüfus mübadelesi, değişim. Geliyor insanların aklına. Evet. Daha sonra 6-7 Eylül geliyor. Varlık vergisi de atlanıyor. Evet. 6-7 Eylül'deki olaylar geliyor insanın aklına. Ve 1974 geliyor. Yine 1964 atlanıyor. Hep arada atlanan bir şeyler var. Ama baktığınız zaman bu yine unutulmuşluk ve şeyle alakalı, üstünde durmamakla, es geçmekle alakalı. Hı hı. Yani 1950'lerde ve 1960'larda bu İstanbul'da yaklaşık 90 bin tane Rum vardı. Ama şu an 2000. Evet, aynen öyle. 2000'in altında Rum vatandaş var İstanbul'da yaşayan. Ne oldu bu insanlar? Bulut olup havaya uçmadılar. Bu insanlar neden gittiler? 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalinden sonra mı gittiler? Hayır, öncesinde gittiler. Evet, 1974'te de gittiler. Başlarına ne geleceğini bilmedikleri için gittiler. Korkudan gittiler. Ama bu korkunun bir öncesi var. 64'ü biliyorlardı. 6-7 Eylül'ü biliyorlardı. Kura askerlik sistemini biliyorlardı. Varlık vergisini biliyorlardı. 1922 mübadelesini biliyorlardı. hakkında yönetilen kampanyaları biliyorlardı. Ve sayı bu hallere geldi. Evet. Evet, bu sergide de pek çok belge olduğunu hatırlatalım. 20 dolar, 20 kilo sergisi içerisinde. Bir de kişisel tanıklıklar demiştik. Kişisel hikayeler var. Bir ses kaydımız var. Onu dinleyelim istersen şimdi. Tamamdır. Yanılmıyorsam, yanlış not almadıysam yani. Ibi Stangali'nin hikayesini dinleyeceğiz. Yok, Annonis Apostolou'nun hikayesiydi sanırım. Evet, doğru, doğru. Ibi Stangali'ye birazdan geçiyoruz. Benim adım Annonis Apostolou. 1907 yılında İstanbul'da doğdum. 1920'lerden itibaren çeşitli dergilerde sinema haberleri ve eleştirileri yazıları yazdım. Ceylan Film adlı bir şirket kurup prodüktör, yabancı film ithalatçısı, dağıtımcısı, yönetmen olarak çalıştım. 1932'de yayınlanan Sinema ve Tiyatro Heveskarı Mecmuası adlı magazin dergisinin müdürü ve baş yazarıydım. Cannes ve Venedik festivalleri ile Avrupa ülkelerinden film ithal ediyordum. Ve 1932'de kurulan Türkiye Sinema İthalatçıları ve Prodüktörleri Birliği'nin kurucularından biriydim. 1964 yılında Cannes Film Festivali'ni kızımla izledikten ve İstanbul'da gösterilecek yeni filmlerin anlaşmasını yaptıktan sonra İstanbul'a dönmeden birkaç günlüğüne Atina'ya uğradım. Bir sabah Platonos Meydanı'ndaki bir kafede gazete okurken Yunan vatandaşı olduğum için adımın sınır dışı edilenler listesinde olduğunu, işimin ve mallarımın bloke edildiğini öğrendim ve bir daha doğup büyüdüğüm şehre dönemedim. Evet, burada oldukça vahim bir hikayeye denk geliyoruz aslında ses kaydının sonlarına doğru. Başına gelenleri gazeteden öğrenen bir insanın hikayesini duyduk az evvel. Nasıl uygulandı prosedür? Her şey belliydi. Yani daha doğrusu iyi işlenmişti. Fiiliyatta nasıl oldu diyelim? Sürgün kararının uygulanması daha vahim. Mesela şöyle bir şey var. 13 bin kişi hakkında çıkarılıyor bu sürgün kararı ama listeler, sürgün listeleri, 13 bin kişilik liste bir anda yayınlanmıyor. Bir yıla yayılıyor ve resmi bir kanaldan duyurusu yapılmıyor bunun. Gazetelerden duyurusu yapılıyor. Dört gazeteden Cumhuriyet, Hürriyet, Tercüman ve Vatan gazetelerinden listeler yayınlanıyor. Atıyorum Cumhuriyet gazetesinde isminiz çıktıysa Hürriyet gazetesinde çıkmıyor. Ya da Hürriyet gazetesinde çıktıysa Cumhuriyet gazetesinde çıkmıyor. Her gazeteye farklı listeler veriliyor. O yüzden günde dört gazete almak zorundasınız. Korkunç. Hangisinde ismin var diye. İsminizi takip etmek için yani. Bakıyorsunuz sabah kahvenizi içerken gazetede isminiz var. Bir çeşit piyango. Evet, piyango size de vurmuş. Görüyorsunuz bunu ve yapmanız gereken şu. Dördüncü şubeye gidiyorsunuz. Azınlıklar masasına. Rum masasına gidiyorsunuz. Rum masasına gittiğinizde siz zaten gelmeden dördüncü şubeye ifadeniz hazırlanmış. Bu ifadede Türkiye Cumhuriyeti aleyhine suç işlediğiniz, zararlı faaliyetlerde bulunduğunuz ve Kıbrıslı Yunan örgütlerine para yardımında bulunduğunuz yazıyor. Bu kağıdı imzalamak zorundasınız. Kağıdı okumanıza izin verilmiyor. Okumak isterseniz başka türlü bir muameleye maruz bırakılıyorsunuz. Evet. İmzalamak istemezseniz daha başka türlü bir muameleye maruz bırakılıyorsunuz. Ve bu 13 bin kişi bu kağıtta ne yazıyordu hala bilmiyorlar. Birçoğu bilmiyor ama tabii ki tahmin ediyorlar ne olduğunu artık. Evet. Ve imzalamak zorunda kalıyorlar kağıdı. Sürgün kararı çıkmadan önce, daha doğrusu çıktıktan yani gazetede isminiz yayınlanmadan bir gün önce operasyon başka türlü işliyor. Bir gün önce bankadaki hesaplarınıza bloke konuyor paralarınıza. Hiçbir şekilde o paralara dokunamıyorsunuz. Hemen ertesi günü siz 4. şubeye gidince gayrimenkullerinize tedbir konuyor. evinize, oturduğunuz ev eğer kendinize aitse ya da İstanbul'da herhangi bir gayrimenkulünüz varsa, kirada olan ya da kendinizin oturduğu, bunların hepsine tedbir konuyor. Daha sonra da kayyuma devrediliyor bu mallar. Evet. Ve size 48 saat ile 10 gün arasında bir süre veriliyor. Siz bu süre içerisinde $20 ve 20 kilonuzla İstanbul'u terk etmek zorunda bırakılıyorsunuz. Bu herkesin gözleri önünde oluyor aslında. Tabii herkesin bu, dediğim yani tüm dünyanın evet, bir yandan. Evet, bu nasıl herkesin gözleri önünde oluyor. Şöyle bir şey var. O yıllarda 1964 yılında hiç kimse, çok ilginçtir, hiç kimse, hiçbir basın, hiçbir basın mensubu, hiçbir köşe yazarı, hiçbir muhabir buna karşı çıkmıyor. Hiçbir şekilde karşı çıkmıyor. Sağcı, solcu, merkez sol, merkez sağ, sola ya da sağa yakın. Hiç kimse buna karşı çıkmıyor. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Çünkü neden? Ortada bir milli mesele var. Evet. Bir milli mesele etrafında birleştirilmiş bir Kıbrıs sorunu var. Ve Kıbrıs sorunu göz önüne alındığında hükümetin içerideki insanları, içerideki İstanbulluları koz olarak kullanılmasına karşı hiç kimse sesini çıkarmıyor. Hürriyet gazetesinin 3. ya da 4. sayfasında 1964'ün Mayıs ya da Haziran aylarında bir okur köşesi var. Oraya bir okur mektup gönderiyor. İlginçtir ki yayınlanıyor. 1964 sürgün kararı ile alakalı. Diyor ki ya bu yapılan çok vahim bir durum. Çok ayıp bir durum. Bu insanlar, ben kendi mahallemden biliyorum. Yani bir terzinin, bir manavın, bir bakkalın yani nasıl Yunan casusluğuyla suçlarsınız, bunları da gönderirsiniz. Çok vahim, insanlık dışı bir durum var burada. Neden hiç kimse sesini çıkarmıyor? Neden bu memleketin aydınları, köşe yazarları, vatandaşları neden bu konuda hiçbir şey demiyor diye bir yazı gönderiyor. Yazıyı yayınlıyorlar. Ertesi gün öyle mektuplar geliyor ki gazeteye. Hakaret dolu bu okura, bu okur mektubuna. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Resmen linç kampanyası başlatılıyor. Evet. Bu yazı hakkında. Ve daha sonra aynı okur korkudan bir mektup daha gönderiyor. Tenzih ediyor. Tenzih ediyor. Tamam, siz haklısınız. Çok acayip. Evet, yani biraz çok kısa bununla konuşabiliriz aslında. Yani 13 bin kişi dedik, daha fazla olduğuna söyledik gerçi ama bunlar tek tek insanlar olarak değil, tamamen belli bir kategori içerisinde görülüyor ve bütün insaniyetlerinden arındırılmış vaziyette muamele görüyorlar. Ve bu noktada da zaten bireysel olan hiçbir şey işe yaramıyor. Hiçbir bireysel inisiyatif yürüyemiyor çünkü koca bir blok var önlerinde. Nihayetinde evet. Böyle hikayeler de çok. Çünkü tabii ki yani o dönemin genel sessizliğinden dem vurmak da önemli ama bir yandan yapılabilecek çok bir şey de yokmuş galiba, değil mi? Yapılabilecek aslına bakarsan çok bir şey yok. Üst düzey devlet görevlilerine yakın olan Rumlar da var. Ya da üst düzey devlet görevlilerine yakınlığıyla bilinen Rumların arkadaşları da var. Hatta biz sergide de kullandık. Yves Tangali adlı bir ressam. Türkiye'de Onlar grubu olarak bilinir. O grubun üyesi Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun asistanı ve öğrencisi aynı zamanda. Hakkında sürgün kararı çıktığında yeni doğum yapmış bir kadın. Sürgün kararıyla ilgili Bedir Rahmi sürgün kararını öğrendiğinde çok üzülüyor ve bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyor. Ve Heybeliada'ya, İsmet İnönü'nün malikanesine giriyor Bedir Rahmi. Bir ricası var dönemin ünlü ressamlarından. Evet. Aynı zamanda. Epey sayılan ve diyor ki böyle böyle bir asistanım var. Yeni doğum yaptı. Ve yani bir şekilde bir af çıkarılamaz mı? Bedir Rahmi Heybeliada'da Pembe Köşk'ten kovuluyor. Bana bunun için mi geldin? Diye. Onun dışında 90 küsur yaşında bir kadının, bir Rum kadının Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı bir dilekçe var. Yaşlılığımın sebebiyet gösterilerek hakkındaki sürgün kararının iptali diye. Evet. İptal edilmiyor. 90 küsur yaşındaki, 96-97 yaşındaki bir kadın Türkiye Cumhuriyeti aleyhine zararlı faaliyetlerinden dolayı sınır dışı ediliyor. Şüphe dahi duyulmuyor. Evet. Feriköy Rum İlkokulu'nda ilkokul 4. ya da 5. sınıf öğrencisi bir çocuk. Babası Rum Yunan tebaasından, kendisi de Yunan tebaasından, Yunan pasaportu taşıyor. Ve çocuk sınıfından alınıyor polis tarafından ve 4. şubeye götürülüyor. Ve zararlı faaliyetlerinden dolayı sınır dışı ediliyor. Onun dışında daha birçok örnek var böyle. Evet. Üst düzey yöneticilere yakınlığıyla bilinen Rum cemaatinin mensupları var. Çok zengin fertler de var bunların arasında. Ama sürgün kararının hiçbiri hakkından gelemiyorlar. Evet Salih, süremizi aştık bile aslında. Var mıdır ekleyecek bir şeyler? Bir yandan sergi İstanbul'da aşacak, Ankara'ya gidecek. Hı hı. Oradan da karşı kıyıya gidiyor. Evet, Atina'ya gidecek. Evet. Serginin ikinci durağı Ankara, üçüncü durağı da Atina. Daha sonra da biraz önce senin dediğin gibi Ekim ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası bir sempozyumla, o da çok önemli. 20 dolar 20 kilo projesi sonlanacak. Benim söyleyeceğim son şey şu: 20 dolar 20 kilo 50. yılında İstanbullu Rumlardan geç kalmış bir özür projesidir aslında. Biz Babil Derneği olarak bugüne kadar konuşulmayan, bahsedilmeyen, anlatılmayan, tartışılmayan, ne olduğu bilinmeyen 1964 Rum sürgününü ele aldık. Evet. Konuşturmaya, konuşmaya, hatırlamaya ve hatırlatmaya çalıştık. Umarım başarabilmişizdir. Dediğim gibi bu proje 50 yıllık geç kalmış bir özürdür. Evet. Şüphemiz de yok aslında başarıya doğru gittiğinden. Çok kısa ayrıntılar, bunu girmeden konuştuk söyleşi. Depodaki sergi açılışını bir kere hatırlıyorum ben. Gerçekten hınç hınç doluydu. Avlu ağzına kadar dolmuştu tam komşumuz. Bir de onun yanı sıra biraz şanslıyız, gözlemleyebiliyoruz. Arada ne zaman çıksam garip bir şey de var. Sürekli bir sirkülasyon da var. Galiba bir ihtiyacı da tekabül ediyor aslında bunu konuşmak. Böyle bir iyimserlik. Evet, evet. Kapatılabilir belki. Evet, Salih Ertuğran bizle beraberdi bu akşam. Ellerinize sağlık hepinizin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz geldiğin için de. Açık Dergi.